teraz się już nie zatrzymam. Platyna, tyna, nie odzwierciedla mych zarobków, o których marzysz, kotku. Wiem, gotuje ci się w środku, na tych samych pe ulicach, Staszica, na Jeżycach, nieco dalej osiedla, okolica, w której mieszkam, z tym samym dylematem, jakby brakło mi powietrza. O wolność walczę, streszczam rzeczywisty klimat wiersza, przekazuję je w te miejsca, wysyłam komunikat na alejkach i chodnikach. Młodzież żyje, klimat chwyta, muzy słucha, słucha, słucha. To ich trzyma przy nadziei, chcą, żebyś ich zobaczył i żebyście wiedzieli, pod kościołem przy niedzieli, kontra statecznych rodzin, kontra młodzi, łysi, głodni, tak wystają tu od godzin. Tu nie jeden przechodzi, żyje z młodzieżą w zgodzie. Sam przeszedł nie jedno, bo wie, co to piekło. Będąc młodym nie ma lekko, ale to najlepszy czas jest. Ja to widzę, opisuję, cały czas jestem złym miastem. Cały czas miastem, w mieście, na ulicach, na dzielnicach, tu żyję, zakotwiczam błędy, grzechy, sfer odliczam, pouczam, daję wiarę i nadzieję wam na stałe, stałe. Nie jestem PB i niech tak już zostanie. Cały czas miastem, w mieście, na ulicach, na dzielnicach, tu żyję, zakotwiczam błędy, grzechy, sfer odliczam, nie pouczam, daję wiarę i nadzieję wam na stałe, stałe. Nie jestem PB i niech tak już zostanie. Masz jeszcze czas? Niewiele, ale masz. Zasne procedury znasz, przed kamerą chowasz twarz. Bycie anonimowym nie przychodzi mi do głowy. Z losem pogodzonym jest być liczny, lecz publiczny. Mimo to nie na sprzedaż, bo myślisz, tak to przegrasz. Wciąż pytasz mnie o miejsca, które widzisz na klipach. Czy Beja jest naprawdę, czy to sfilmowana lipa, czy twardziel, czy pipa. Każdy jeden z was pyta, prawda płynie po chodnikach. Szmer ulic mego miasta, dobrze znany mi język. Sytuację mam za szczepki, przy uzależnieniu miękki. Szybko odpadłem w przebiegach, a gdy taśma na rozbiegu ci oznajma pierwsze takty, to wiesz, że to jest rychu, że skończyły się żarty i że Beja uparty, w zaparte, rzadko twarte. Nie mam siły walczyć z światem, choć nisko nie upadłem. Nie mam siły walczyć z światem, nie dałem się namierzyć, to widzę, jak ubywa kozaków i żołnierzy. A gdy wyżej chcę przymierzyć, drodze po dalsze sukcesy, to pojawią się problemy. Skąd to znamy, skąd to wiemy? Wszechobecne kurwy hieny, choć pogramy, handlujemy. Temat dość jebanej ściemy, bo show biznes to ściema. I nie zrobi pani Latkowska z Bey i Eminema. Przez toksyczne znajomości, niska samoocena. Błąd popełnić rzeczą ludzką, niepotrzebny jak ten łódzki. Przyczyna się przyczyni, masz niepożądane skutki. Wtedy będzie za późno, marny los zbiera swe żniwo. A ty się spojrzysz krzywo, znowu się nie poszczęściło. Moja muza w mym mieście, jak dla zdechlaka Moja muza w mym mieście, jak dla zdechlaka paliwo. Jak transfuzja dla chorego, psychotrop psychicznego. Bloki, kamienice, okolice, tu kotwicze. Dziś uciekam, jutro wrócę, jeszcze o mnie usłyszycie. Dziś uciekam, jutro wrócę, jeszcze o mnie usłyszycie. Cały czas miastem, w mieście, na ulicach, na dzielnicach, tu żyję, zakotwiczam błędy, grzechy, sfer odliczam, pouczam, daję wiarę i nadzieję wam na stałe, stałe. Nie jestem PB i niech tak już zostanie. Cały czas miastem, w mieście, na ulicach, na dzielnicach, tu żyję, zakotwiczam błędy, grzechy, sfer odliczam, nie pouczam, daję wiarę i nadzieję wam na stałe, stałe. Nie jestem PB i niech tak już zostanie.